Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre, i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, minęła 20. Grobuald Wójcik, zapraszam na serwis. Unia w przeszłości była zbyt bierna wobec rosyjskiej agresji. List szefa polskiego rządu odczytano w Strasburgu. Nowelizacja ustawy o ochronie granicy ma ułatwić Straży Granicznej skuteczne działanie. O 1/5 w ciągu tygodnia wzrosła liczba dziennych zachorowań na COVID w Polsce. Siłą Rosji jest bierność Unii Europejskiej, napisał w liście do europosłów premier Mateusz Morawiecki. Sytuację na Białorusi i działania reżimu Aleksandra Łukaszenki omawiano dziś w Parlamencie Europejskim. W debacie miał uczestniczyć szef polskiego rządu, ale ostatecznie do Strasburga nie poleciał. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko powiedział na sali obrad, że wygłoszenie wystąpienia przez Mateusza Morawieckiego uniemożliwiły władze europarlamentu. Polityk przeczytał więc list od premiera. W nim szef rządu podkreślił, że Aleksandr Łukaszenka działa na polecenie prezydenta Rosji, Władimira Putina. W ocenie premiera Unia w przeszłości była zbyt bierna, gdy Moskwa łamała międzynarodowe prawo. Po pierwsze, żadnych ustępstw. Sprawy zaszły za daleko. Rosja i Białoruś przekroczyły już wszystkie granice i na więcej pozwolić nie można. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił w czasie debaty, że równolegle do kryzysu na granicy nie możemy zapomnieć o sytuacji białoruskiej opozycji, jak i mniejszości polskiej na Białorusi. Prawie 1000 osób jest torturowanych w więzieniach przez Łukaszenkę. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła dziś w Strasburgu o dalszych sankcjach wobec reżimu Łukaszenki, w tym o czarnej liście przewoźników, którzy pomagali w przemycie migrantów na Białoruś. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Konieczne jest skoncentrowanie się na zapewnieniu mieszkańcom Europy dobrobytu i bezpieczeństwa, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Chorwacji, gdzie spotkał się z premierem Andrejem Plenkowiciem. Przyszedł dzisiaj czas, aby Europa od Sztokholmu po Zagrzeb, od Warszawy po Lizbonę koncentrowała się rzeczywiście na tym, co dzisiaj jest najważniejsze, zapewnienie rozwoju gospodarczego, wzrostu, dobrobytu, stabilności, pokoju, także pokoju na naszych granicach. Premier, odnosząc się do sytuacji na granicy, powiedział, że podjęte przez Polskę działania doprowadziły do tego, że dopływ nowych migrantów z Bliskiego Wschodu praktycznie został zatrzymany. Nowelizacja ustawy o ochronie granicy ma przede wszystkim zapewnić skuteczne działania Straży Granicznej, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Nowymi przepisami zajęły się senackie komisje. Ustawa zakłada dodanie możliwości wprowadzenia na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Przedmiotowy zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Nowelizacja przewiduje szereg wyjątków od zakazu. Dotyczą one m.in. mieszkańców, osób na danym obszarze pracujących czy korzystających z przejść granicznych. Prawie 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To o 1/5 więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 398 osób. W ciągu doby do szpitali trafiło prawie 1000 pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili mamy zajętych 18 320 łóżek. Respiratorów mamy zajętych ponad 1500. W ciągu ostatniej doby przybyło 25 nowych osób. Do dyspozycji chorych przygotowano ponad 24 tysiące łóżek i 2200 respiratorów. Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu podpisali przedstawiciele rządu, biznesu, przemysłu i nauki. Celem jest wspieranie rozwoju tej branży. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas uroczystości mówiła o istotnej roli biogazu i biometanu w energetyce. Wyzwaniem dla nas jest samodzielność i samowystarczalność. I bez względu na to, jakie ilości będziemy mieli z tych dwóch źródeł, to sam fakt niezależności i samowystarczalności czyni te dwa źródła źródłami bardzo dla nas ważnymi i kluczowymi. Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podkreślił, że rozwój sektora wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dywersyfikacja związana związana z możliwością pozyskiwania energii w innych niż tylko scentralizowanych miejscach, powoduje również większe bezpieczeństwo energetyczne, powoduje również uniezależnienie od źródeł bardzo często z innych krajów. Wątek budowania bezpieczeństwa energetycznego poruszył również premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników wydarzenia. Zdaniem szefa rządu sektor może w najbliższych latach uruchomić inwestycje warte ponad 10 miliardów złotych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy, wschodzie i południu kraju. Na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 6 nad morzem. Jutro sporo chmur z wyjątkiem Podhala. Miejscami głównie na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano lokalnie mgły. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie do 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest! Black Friday w Media Expert. Teraz laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung QLED 4K aż 65 cali, taniej aż o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Ceny Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Kup świąteczne prezenty już dziś. W salonach Empik skorzystaj z promocji na Black Week. Wybrane gry i zabawki do 20% taniej. A literatura w promocji 3 za 2. Kup 3 książki, zapłać za 2. Wesołych przedświąt. Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok. Tak, no ja jestem obecny, myślę, że wszyscy już zainteresowani przy radioodbiornikach. 7 minut dokładnie po godzinie 20. Marek Wiernik, Michał Jakubik audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, no i do godziny 21. sobie pogramy i pośpiewamy. To będzie show, o czym poinformuje Państwa już za chwilę grupa o romantycznej nazwie Przeciw. Music, punk, rock show, wszystko się wyjaśniło, no to już teraz wszyscy obecni zdecydowanie. Proszę Państwa, Przeciw to jest grupa z Lublina, połowa lat 90. wtedy zespół powstał. Krótko, węzłowato wyrazili się panowie, tak sobie przypominam, początek, koniec lat 50., początek 60., półtorej minuty muzyki. No to tak mniej więcej do dwóch minut, no, tyle trwały piosenki. Grupa Przeciw trzyma się tego, no ale zagraliśmy fragment z płyty Punk Rock Show, tak właśnie zatytułowane, i to i dwuminutowe utwory też są na tym krążku. Kilka płyt w dorobku, trzymam kciuki, mam nadzieję, że z zespołem Przeciw wszystko w porządku. No to teraz będzie ważna postać w historii punk rocka. Trochę o tym panu poopowiadam i przypomnę tę postać. Tak się złożyło, że ostatnio słuchaliśmy sporo muzyki The Sex Pistols, bo to i okrągła rocznica wydania pierwszego singla na Anarchy in the UK. To już sobie odnotowaliśmy. Graliśmy nowiutkie, świeżutkie nagranie zespołu The Professionals, a więc Steve Jones i Paul Cook, chociaż na tej najnowszej płycie Steve'a Jonesa już nie ma, no to o Sidzie Viciousie już wszystko wiemy i zawsze go wspominamy. Pozostał nam Glenn Matlock. Glenn Matlock, który no, od samego początku grał w zespole Sex Pistols na basie, od czasu do czasu udzielał się w kurku, ale sporo, w zasadzie większość utworu współkomponował. O. Do lutego 1977 roku grał w Sex Pistols, potem tu są różne wersje. Sam odszedł, został wyrzucony. Pojawiła się też wersja, że po prostu McLaren wyrzucił Glena za to, że przyznawał się publicznie do tego, iż słucha grupy The Beatles. No ale to taka tylko anegdotka. Po odejściu z pistoletów grupa Rich Kids. No, a w tej grupie wokalistą przez jakiś czas był Midge Ure, też nie wszyscy o tym wiedzą. Później różne projekty, między innymi z Iggy Popem, nagrał płytę Soldier z zespołem The Damned, Not of This Earth, na tej płycie też się pojawił. Okazuje się, że potrafił grać, bo przecież pamiętamy hasło 3 akordy darcie mordy, ale panowie szybko nauczyli się dobrze grać, i Steve Jones, i Paul Cook, i Glenn Matlock. No już nie wspominając Johnny'ego Rottena. No a ostatnia orkiestra Glenna Matlocka, The Philistines. I my sobie teraz zajrzymy do albumu firmowanego przez Glenna. Good to Go, tak nazywa się to wydawnictwo. Nic nowego chyba nie nagrał Glenn Matlock. To sobie teraz posłuchamy utworu Cloud Cuckoo, tak nazywa się ta pieśń. W całym tym roku Glenn Matlock. Yeah. speculation, but now it's cleared the way. No more illusion, it's like night and day. There'll be no more confusion. Hey, hey, hey, 'cause you've been living in cloud cuckoo land. Oh, living in cloud cuckoo land. And now you got, now you understand that you've been living in cloud, cloud cuckoo. Living in cloud cuckoo land. Living in cloud cuckoo land. And now you got it, now you understand that you've been living in cloud, a cloud cuckoo land. A Cloud Cuckoo Land, tak nazywa się ten utwór. Glenn Matlock na trójkowej antenie, no przede wszystkim basista i kompozytor w zespole The Sex Pistols. Proszę Państwa, no to teraz ponownie nasi. Przede mną płyta orkiestry o nazwie Darmozjady z wykrzyknikiem. Zwracam uwagę na ten wykrzyknik, bo kiedyś była taka grupa o nazwie Darmozjady. Z tego co pamiętam, Darek Dusza to przez chwilę prowadził taką formację. A więc mamy Darmozjady z wykrzyknikiem. To jest bardzo ciekawy skład, bo to ludzie z różnych w zasadzie światów dźwięków. Między innymi jest Piotrek Połać z braci Figofago, jest Łukasz Pękacki w składzie między innymi, no i Jarek Ważny, który znalazł się, no i daje wiele swoim puzonem. Puzonista kultu, ale nie tylko, bo ostatnio słuchaliśmy przecież Polskich Znaków. Ciekawy projekt. Taka też grupa Do Góry Nogami, którą wspomagał. No i w zespole Darmozjady również mocno udziela się Jarek Ważny. Czwarty rozbiór Polski, tak nazywa się album zespołu. No to co, wszystko wiemy, będzie kawałek niezłego, energetycznego rock'n'rolla. Wieczorne telefony. Yeah. Tak jest, to jest audycja Cały ten rok w Trójce, jak zwykle wtorek po godzinie 20:00, darmo zjady z wykrzyknikiem. No to sobie teraz wyskoczymy do Ameryki Południowej. Co słychać z Medellin? No miasto kojarzone nie tylko z muzyką rock'n'rollową, ale już od kilkunastu dobrych lat działa tam orkiestra. W zasadzie mówi się Banda Grunge. A tak naprawdę zespół nazywa się Braille. No i to jest grupa, która, no właśnie, to jest muzyka grunge'owa oczywiście, a na skład grunge'u to jest i punk, i hard rock, i metal mocny, bo te wszystkie elementy złożyły się na to, że ta muzyka grunge'owa w tej połowie lat 80. zaczęła krążyć w stanie Washington. Braille zatem z Medellin, z Kolumbii. Płyta nosi tytuł Negro, a utwór też bardzo ładnie zabrzmi Adentro. To jest tytuł. Grupa Braille. Trzeci Polskiego Radia, prawie 25 minut po godzinie 20, no to już wiemy, jak gra się w Kolumbii. Adentro, tytuł, zespół Braille. No i tak a propos rocka grunge'owego i tych grunge'owych klimatów, to teraz zagramy sobie artystkę, w zasadzie projekt Bully. Ale już wspomniałem o artystce, to chodzi o Alicję Boniano. To jest pani, która, no oczywiście występuje i nagrywa z Towarzyszeniem Muzyków, ale postanowiła występować jako Bully. Parę lat temu podpisała kontrakt z wytwórnią Sub Pop, a więc tu są te związki z Seattle. No i tak oscyluje między grunge'em a punk rockiem już chyba z 8 lat w sumie ta pani Anna Alicia występuje i teraz sobie zajrzymy do jej ostatniego ciągle, bo nic nowszego nie nagrała. Myślę o albumie zatytułowanym Sugar Egg, tak nazywa się to wydawnictwo. No zdolna bestia i śpiewa, i gra na gitarze, i komponuje. Utwór nosi tytuł Where to Start. No, ładnie nazywa się ten projekt Bully, ale Alicia jest okej. Alicia Buniano, tak nazywa się artystka, w Nashville zorganizowała pierwszy band, no i myślę, że będzie o niej coraz głośniej. No dobrze, to teraz w trójce będzie Gardenia, a zatem wracamy do naszej muzyki. No ciekawe, kto z Państwa pamięta zespół. Ja byłem akurat świadkiem, jak ten zespół startował. To były chyba hybrydy, no w każdym razie w jednym z klubów w Warszawie. To był rok 1987. Alek Januszewski, bardzo ciekawa postać, znakomicie projektant okładek znakomitych, świetny też muzyk, Radek Nowak wraz z nim, no i jeszcze paru innych kolegów. Z przerwami ten zespół funkcjonuje do dziś. Albumów chyba 6 albo 7. My sobie zajrzymy do płyty sprzed lat 20. Akurat przyniosłem ten krążek Halucynacje, tak nazywa się to wydawnictwo. No i przypomnimy sobie Gardenię w utworze Godzina X. zastraszane bębny wybijają rytm. Wojna w kolorze jest piękna dzisiaj. W pustym mieszkaniu dzwoni telefon. W pustym mieszkaniu dzwoni telefon. Godzina X, godzina zero, godzina X. Godzina X. Siedzisz w domu i oglądasz CNN. Rzeczywistość jest gorsza niż najgorszy sen. W pustym mieszkaniu dzwoni telefon. W pustym mieszkaniu dzwoni telefon. Bo godzina X, godzina zero, godzina X. Godzina X. Godzina X. Godzina X. Godzina X. Grupa Gardenia nam się przypomniała, a ja Państwu przypomnę albo Państwa poinformuję. Dwie drużyny grają w Lidze Mistrzów. Sporo słuchaczy, myślę, kibicuje i Bayernowi Monachium i Manchesterowi United. Bayern 2-1 w Kijowie wygrywa, no i trzeba mówić o tej bramce Lewandowskiego. To nie stadiony świata, to stadiony kosmosu, to co z przewrotki strzelił Lewy. To bo dwa mecze się dzieją w tej chwili, no a Villarreal, no zaskakująca, wspaniała wiadomość dla kibiców Czerwonych Diabłów. Cristiano Ronaldo, oczywiście 1-0 dla Manchesteru, czekamy na nowego trenera. Czy Zidane, czy Pochettino, czy ktoś jeszcze inny przyjdzie? No ciekawe. Proszę Państwa, wracamy do muzyki, no i do tego, co się będzie działo jutro na antenie programu trzeciego. Świętujemy Queen. Dużo muzyki Queenów jutro w Trójce, to ja też Państwu zagram We Will Rock You z 77 roku. Wersja, no może trochę kontrowersyjna, Python Idea. Ta grupa nam przypomni ten song z Oregonu. Ile to już? 30, 40 lat. Grali, bo chyba dwa lata temu zawiesili działalność. Nie wiem, co się dzieje dalej z zespołem Python Idea. Jerry A. to jest ten frontman, wokalista zespołu. No i będzie teraz We Will Rock You trochę inaczej. Python Idea. Z koncertu Python Idea, już Państwu mówię, dokładnie 5 lat temu odbył się w Portland koncert zespołu Python Idea i wtedy właśnie zarejestrowano ten utwór Queenów We Will Rock You. Cały ten rok w Trójce, no to teraz kolejny odcinek naszego cyklu Historia Punk Rocka. Niemieckiego w podtytule, no ale to był ciekawy epizod. Mówię epizod, bo grupa działała w zasadzie tylko 3 lata. Zespół powstał w 1980 roku w Stuttgarcie, no i wraz z tą grupą pojawiło się hasło Depro Punk. No to mamy taki teraz plinowy listopad i trochę takiej punkowej depresji Państwu zaproponuję. HKOZ. O tej grupie myślę. Album, płyta z roku 1982. Izolacjon. KOZ z Niemiec kiedyś. We'll be right back. jest Izolation, Chaos Z. No a propos tego, co grałem Państwu kilka minut temu, czyli We Will Rock You, Queenów i Poison Idea, odezwał się do mnie lider wokalista Sex Bomby, proszę Państwa. Tak, tak, tu my się wszyscy nawzajem słuchamy. Robert Szymański napisał tak: co ciekawe, zespół Queen w pierwotnej wersji grał prawie w ten sam sposób ten kawałek, czyli podobnie do Poison Idea, czyli punkowo grał po prostu. Wersja z tupaniem i klaskaniem powstała później. O, no tośmy nie wiedzieli, a teraz już wiemy. No dobrze, to teraz jeszcze informacja. A, drugą bramkę dla Manchesteru United. Sancho strzelił z podania Fernandesa, więc jest wszystko okej. A dla nas teraz reprezentanci Torunia zagrają, zaśpiewają. No to bardzo zasłużona orkiestra. To wszystko się zaczęło no ponad 40 lat temu. Jeszcze to się nazywało wtedy rejestracja to tworzywo artystyczne, rejestracja przedpoborowych. Potem no, z wiadomych powodów trzeba było nazwę skrócić do rejestracji, no i z przerwami zespół cały czas działa. Ja trzymam tu przed sobą płytę wydaną 3 lata temu. Nocy Zło, tak nazywa się to wydawnictwo, a zatem rejestracja nam się teraz przypomni w utworze Cyfrowe Życie. No proszę, nie dość, że pankowo, to jeszcze trochę psychedelicznie. Rejestracja z Torunia, cyfrowe życie. Proszę Państwa, to sobie jeszcze wrócimy do Seattle i okolic, bo zanim, ile, 3 lata wcześniej, przed powstaniem płyty Nevermind, Nirwany na przykład, bo to taka ważna granica, to 91, a tu 88. A zespół Mad Honey powstał. Mark Arms, Steve Turner, to te bardzo ważne osoby w historii muzyki grunge'owej, ale i punkowej, i garażowej. To teraz w całym tym roku w trójce Mad Honey z takiej mniejszej płytki, z epki świeżej i utwór Snake Oil Charmer, tak nazywa się ta propozycja zespołu. A, ta płytka nosi tytuł Morning in America. Grupa Mad Honey. Mad Honey, bardzo ważny zespół w historii muzyki grunge'owej, Snake Oil Charmer. I co? I punkowa wersja Mike'a Pattona, kolejna Tomahawk przed tygodniem, a teraz Dead Cross. Taki twór wspaniały powstał. No i klasyk Bela Lugosi's Dead Mike Patton i formacja o nazwie Dead Cross. Undead.